第四十六课，生词，七十一页。 Shilach yeshalach, shibach yeshabach, simach yesamach, timeh yetameh, mileh yemaleh, kisa yechaseh vayechas, gila.יגלה ויגל, קילה יחלה ויחל, ציווה יצווה ויצב, חיה יחיה, מצווה מצוות, רבקה, קד קדי, החל,הן, תווך, בתוך, מתוך, מוות, מות, מותו, איל, אל, אלים.